Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 8 lutego, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Od 10 do nawet 15 cm śniegu spadło dzisiaj w wielu miejscach Polski. Przed nami też mroźna noc, ostrzegają synoptycy. Jest wysokie odszkodowanie dla niesłusznie skazanego Tomasza Komendy. Sąd uznał, że należy mu się prawie 13 milionów złotych. Posty IPN-u dotyczące niemieckich zbrodni na polskich dzieciach zostały zablokowane przez Facebook. Do 15 cm śniegu spadło dzisiaj na południu i południowym wschodzie Polski. W centrum warstwa białego puchu powiększyła się o 10 cm. Jego pokrywa może jeszcze wzrosnąć, bo śnieg cały czas pada. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w nocy najsilniejszych opadów śniegu należy spodziewać się na północy i krańcach wschodnich. W związku z tym dla województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będzie obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia. Spodziewane są tam również zawieje i zamiecie śnieżne. Rzecznik MGW Grzegorz Walijewski mówi, że dzisiejsza noc będzie mroźna. Temperatura minimalna od minus 18 w Kotlinach Sudeckich, około minus 12 w centrum, do minus 16 na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem. I wiatr będzie już słaby, umiarkowany. Im bardziej na północ, tam bardziej będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Z kolei na Podkarpaciu możliwe są opady marznącego deszczu. W związku z tym obowiązuje tam ostrzeżenie drugiego stopnia. Marznące opady będą powodować niebezpieczne warunki drogowe. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur twierdzi, że służby drogowe w Warszawie powinny były lepiej przygotować się na duże opady śniegu. W TVP Info zwraca uwagę, że służby już od rana, kiedy zaczął padać śnieg, powinny być w pełnej gotowości. Apelował do kierowców o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności. Zachowajmy większy odstęp od pojazdu, dostosujmy prędkość do panujących warunków. Uważajmy, bo pod śniegiem może być też tafla lodu, która jest niewidoczna. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność przy tego typu warunkach pogodowych. Zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i tych dużych, ciężarowych też mogą być kłopoty przy podjazdach pod wzniesienia. Oprócz opadów warunki do jazdy utrudnia dzisiaj również silny wiatr. Według prognoz IMGW jego prędkość dochodzi do około 60 km na godzinę, a na północy nawet do 70. Opolski Sąd Okręgowy przyznał 12 milionów złotych zadośćuczynienia i 800 tysięcy złotych odszkodowania Tomaszowi Komendzie, niesłusznie skazanemu za zabójstwo i gwałt. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat, zanim w 2018 roku uniewinnił go Sąd Najwyższy. Po ogłoszeniu przez sąd w Opolu wyroku przyznającego mu zadośćuczynienie i odszkodowanie, Tomasz Komenda powiedział, że jest szczęśliwy, ponieważ dzisiaj skończył się jego koszmar. Mówił dziennikarzom po wyroku, że teraz będzie mógł rozpocząć normalne życie. Z sądu zamierzał udać się do synka. Jesteśmy po prostu zadowoleni, że sąd w Opolu w końcu zamknął postępowanie i po prostu mogę wyjść i nigdy więcej tu nie wrócić. Dla pana to zamknięcie pewnego rozdziału? Na pewno tak. Mój rozdział ma teraz 2 miesiące i chcę tylko po prostu, żeby był szczęśliwy, tak jak ja jestem teraz. Zacznę w końcu żyć tak, jak powinienem żyć od samego początku i nigdy się tutaj nie pojawi w tym miejscu. Proces o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Tomasza Komendy toczył się od 2019 roku. Dzisiejsza decyzja Sądu Okręgowego w Opolu jest nieprawomocna. Facebook po raz kolejny zablokował posty IPN dotyczące niemieckich zbrodni na polskich dzieciach, przekazał Instytut Pamięci Narodowej. Paweł Błażewicz z biura prezesa IPN powiedział w Polskim Radiu 24, że do ponownej blokady anglojęzycznego profilu na Facebooku doszło w minioną sobotę. Zapraszamy, zachęcamy słuchaczy do takiej akcji obywatelskiej, by przekazywali też za granicę swoimi kanałami, żeby zagranica się o tym dowiedziała. Oczywiście też poinformowaliśmy już prasę w kraju i za granicą. To jest tym bardziej niepokojące, że niespełna 3 tygodnie temu Facebook potraktował podobnie też informację anglojęzyczną dotyczącą niemieckiego obozu pracy dla dzieci. Wtedy zablokowano możliwość zagranicznej promocji filmu. W poście, który został zablokowany w sobotę, napisaliśmy o niemieckich planach germanizacji dzieci, odnosząc się do autentycznych dokumentów. Mimo zgłoszenia o zweryfikowanie decyzji, konto jest zablokowane od sobotniego przedpołudnia, czytamy w komunikacie IPN. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Piękna zima w pełni, ma ona jednak i swoje minusy sięgające sportu, a dokładnie piłki nożnej i narciarstwa alpejskiego. Storpedowała bowiem dzisiejszy ekstraklasowy mecz Stali Mielec z Wisłą Płock. Odwołano też planowaną na dziś inaugurację Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim w Cortinie d'Ampezzo Śnieżyca i nie odbyła się planowana na dziś kombinacja alpejska z udziałem Maryny Gąsienicy Daniel. Rozpoczął się pierwszy wielki szlem roku, wspaniały turniej tenisowy w Melbourne Australian Open. Pierwszego dnia grali Polacy, pierwszoplanową postacią dla nas oczywiście jest Iga Świątek, która pokonała Arantxę Rus 6-1, 6-3. Trener Piotr Sierżputowski nie krył zadowolenia. Całkiem przyzwoity mecz, bym powiedział. Jeszcze na pewno długa droga przed nami, żeby Iga czuła się komfortowo na kortach. Natomiast no to już jest coś, czym można rywalizować i grać tak, jak ona lubi. Czyli de facto swoją trochę grę, wiadomo, była dzisiaj też wiele razy w defensywie. Natomiast też takie było założenie. Iga Świątek zwróciła uwagę na właściwie ukierunkowaną koncentrację. Przede wszystkim rozluźniłam się i zaczęłam po prostu myśleć o tym, co faktycznie się dzieje tu i teraz. Dzisiaj był taki dzień, że faktycznie łatwo było mi to zrobić. I byłam skoncentrowana bardzo na grze i na detalach, które jakby składają się na to, że wygrywam pojedyncze akcje, więc cieszę się, że udało mi się to zrobić. Komentatorka Canal Plus i Eurosportu Joanna Sakowicz-Kostecka w magazynie tenisowym dedykowanym Australian Open na naszej antenie również mówiła o skupieniu i koncentracji. Widać, że mocno się rozwinęła pod tym względem, że nawet jeżeli pojawiały się jakieś niepowodzenia czy ten kryzys na początku drugiego seta, to była w stanie sobie z nim poradzić, nie pokazując żadnych właściwie negatywnych emocji na zewnątrz, nie dając, mówiąc kolokwialnie, pożywki swojej przeciwniczce. A dobrze pamiętamy, że przecież przed turniejem w Paryżu Iga przegrała z Arantxą Rus, więc Holenderka miała, można powiedzieć, swoje atuty, miała pewną przewagę, na pewno psychologiczną. Nie dość, że z nią wygrała z momentem z Igą, to jeszcze mimo wszystko nie była dzisiaj faworytką tego meczu, nie czuła więc presji. Przypomnijmy, Iga ma dopiero 19 lat. Niestety pierwszy mecz był zarazem ostatnim w tym Australian Open Kamila Majchrzaka, który przegrał w pierwszej rundzie z Serbem Miomirem Kecmanowiczem 2-6, 4-6, 3-6. Łukasz Kubot i Holender Wesley Kulhoff zagrają z Urugwajczykiem Arielem Becharem i Ekwadorczykiem Gonzalo Escobarem w turnieju deblowym. Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime również poznali swoich rywali, trafili na braci Kena i Nila Skupskich z Wielkiej Brytanii. Przeskakujemy szybko w Tatry. Trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Michał Doleżal ogłosił skład na weekendowy Puchar Świata w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi rywalizować będą Stoch, Żyła, Kubacki, Stękała, Wolny, Murańka, Zniszczą, Hula, Pilch, Wąsek i Kot. W piątek treningi i kwalifikacje, w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne. Na sportowo słyszymy się za 2 godziny. To jeszcze kilka słów o pogodzie. Tej nocy nadal śnieg, przejaśnienia tylko na południu kraju. Poza tym na południowym wschodzie opady marznącego deszczu powodujące gołoleć. Temperatura od minus 18 stopni w Kotlinach Sudeckich, około minus 12 w centrum, do minus 6 na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem. Jutro kolejny dzień z opadami śniegu, choć może nie tak intensywnymi jak dziś. Temperatura od minus 10 na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, około minus 6 w centrum i na zachodzie, do minus 1 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai.

stolicy Białorusi. W ambasadzie Litwy szefowie placówek państw Unii spotkali się z rodzinami zabitych podczas demonstracji oraz tych aresztowanych przez reżim Łukaszenki. To było symboliczne spotkanie, podczas którego bliscy opowiadali, co powinno się zmienić na Białorusi, żeby stała się wolnym państwem, i wyrażali wielką wdzięczność państwom Unii Europejskiej, przede wszystkim Polsce, za to, co robimy w ramach Solidarności z Białorusią. To Marcin Wojciechowski, chargé d'affaires polskiej ambasady w Mińsku. Także polskie przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej w Brukseli dołączyło do Dnia Solidarności z Białorusią. Korzystamy z okazji, by zaapelować o szybkie wdrożenie planu gospodarczego wsparcia dla demokratycznej Białorusi, brzmi wpis polskiej placówki. Plan wsparcia dla Białorusi to pomysł Polski poparty w ubiegłym roku na unijnym szczycie przez przywódców 27 krajów, którzy zlecili Komisji Europejskiej jego przygotowanie. W związku z Międzynarodowym Dniem Solidarności z Białorusią wpis na Twitterze opublikował też przewodniczący Rady Europejskiej. Napisał, że po 6 miesiącach Białorusini nadal domagają się, by ich głosy zostały wysłuchane, i zapewnił o wsparciu Unii. Charles Michel potępił użycie przemocy przeciw pokojowym demonstrantom i zażądał uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Plan działania i pomocy opozycji na Białorusi ogłosiła również kanclerz Niemiec Angela Merkel. Prześladowane osoby będą mogły w szybszym trybie uzyskać wizę i tym samym schronienie w Niemczech. Będziemy pomagać straumatyzowanym opozycjonistom, którzy byli poddawani torturom. Poinformowała Angela Merkel, obiecując także wsparcie w postaci stypendiów i funduszy na rzecz niezależnych białoruskich mediów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. O międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią zaapelowała liderka opozycji Swiatłana Cichanouska. Obecnie jest na emigracji w Wilnie, a ostatnio prezydent Litwy zgłosił jej kandydaturę do pokojowej Nagrody Nobla. Cichanouska w imieniu tzw. Rady Koordynacyjnej 2 miesiące temu odebrała Nagrodę Parlamentu Europejskiego imienia Sacharowa. To fragment jej wstrząsającego przemówienia. W drodze do budynku Parlamentu Europejskiego możecie zobaczyć zdjęcia. Jest tam kobieta w białym ubraniu, klęcząca sama przed rzędem zamaskowanych, ubranych na czarno policjantów. To nie jest scena z filmów czasu wojny. To pokojowa Białoruś w 2020 roku. Aresztowani, naznaczani różnymi kolorami, tak by policjanci wiedzieli, kogo i jak mocno można bić. To pokojowa Białoruś. Zatrzymani w więzieniach, zakażani specjalnie koronawirusem. To także pokojowa Białoruś w sercu Europy. Ważne dla opozycji na Białorusi w nadchodzącym czasie jest wsparcie, takie jak choćby Dzień Solidarności czy nominacja litewska dla Cichanouskiej do pokojowego Nobla, uważa Zbigniew Parafianowicz z działu zagranicznego dziennika Gazety Prawnej. Na pewno takie przypominanie o Cichanouskiej i budowanie takiej wokół niej atmosfery tego, że jest politykiem takiej grubej ligi, jest istotne. I to, że ona tą nominację, wiadomo, że tych nominacji jest masa, ale to dobrze, że tak się stało. I tym bardziej, że na wiosnę szykowane są nowe protesty. To widać już po tym, co się dzieje w kadrach w systemie bezpieczeństwa białoruskim. Szykuje się po prostu do tego na wiosnę, do rozprawy też z opozycją. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. love you. It breaks my heart to love you. When you're lost in a moment, I am home. I try to make you realize when I'm gone, gone, gone. This sugar on your soul, you're like no one I know. You're the light from another world. You swallow me whole. Just a mumbled hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. Program trzeci. It's not me. Cranberries, Zombie. Minęła 17:30. Tej nocy nadal śnieg, przejaśnienia tylko na południu. Poza tym na południowym wschodzie opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Temperatura od minus 18 w Kotlinach Sudeckich, około minus 12 w centrum, do minus 6 na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem. Jutro kolejny dzień ze śniegiem, choć już nie tak intensywnym jak dziś. Temperatura od minus 10 na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, około minus 6 w centrum i na zachodzie, do minus 1 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak tu pięknie, cudowne niebo i czyste powietrze. Widać gwiazdy, wszystko pachnie. I do tego taka smaczna kolacja. Jak ty to zrobiłeś, kochanie? Najpierw wymieniłem piec węglowy na kocioł gazowy, potem dociepliłem dom, wymieniłem okna i drzwi, zainstalowałem kolektory słoneczne, częściej jeżdżę rowerem niż autem, posadziłem więcej roślin w ogrodzie, a kolację przygotowała mamusia. Roman, ale z ciebie romantyk. Weź dofinansowanie i dołącz do walki ze smogiem na kampaniaczystepowietrze.pl. Czyste powietrze, zdrowy wybór. Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski. Do 30 tysięcy na prowadzenie punktu konsultacyjnego i promocję czystego powietrza, wyższe dofinansowanie za każdy skutecznie złożony wniosek oraz nagroda w konkursie za najwięcej złożonych aplikacji w danym roku. To zapowiadane korzyści, z których będą mogły skorzystać gminy oferujące współpracę przy największym rządowym programie antysmogowym. Dziś podpisano tysięczne porozumienie w ramach czystego powietrza z gminą Świętochłowice. Gminy otrzymały nowe zadanie w programie w ubiegłym roku. Pomagają mieszkańcom składać wnioski o dotacje na wymianę pieców i ocieplenie domów. 200 tysięcy gospodarstw domowych uczestniczy w programie Czyste Powietrze. To 500 000 osób, które będą mogły korzystać z bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla środowiska ogrzewania. Poinformował premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że gminy otrzymają 100 milionów złotych na promocję czystego powietrza. Te środki umożliwią gminom przeprowadzenie różnego rodzaju punktów konsultacyjnych, konsultacji społecznych, utworzenie nowych miejsc, w których można będzie zasięgnąć informacje o programie Czyste Powietrze. Ponadto gminy otrzymają pieniądze za wnioski złożone przez ich mieszkańców. Mogą też wziąć udział w konkursie dla samorządów. Warunkiem jest podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samorządy mają czas na zgłoszenia do końca lutego. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenił reakcję Narodowego Banku Polskiego na pandemię koronawirusa i rekomenduje utrzymanie dotychczasowej polityki pieniężnej. Na początku lutego MFW zakończył przegląd gospodarki Polski, który został dziś podany do publicznej wiadomości. Do raportu odniósł się prezes NBP, profesor Adam Glapiński, który zwrócił uwagę, że to kolejna instytucja, od której Polski Bank Centralny zebrał pochwały. W swoim raporcie MFW zalecił kontynuację działań NBP do czasu utrwalenia ożywienia gospodarczego w Polsce. Chodzi przede wszystkim o program skupu aktywów. MFW prognozuje, że inflacja w naszym kraju kraju pod koniec 2021 roku spadnie do około 2%. PKN Orlen w lipcu chce przedstawić partnera lub partnerów do realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia grupy Lotos. Prezes koncernu Daniel Obajtek powiedział, że Orlen ma już krótką listę partnerów, ale szczegółów nie ujawnił. Po serwisie natomiast rozmowa z prezesem Orlenu na temat planów wobec sieci kiosków Ruch. Na koniec notowania walut. Euro kosztuje 4,47 zł, dolar 3,71, brytyjski funt 5,10, natomiast frank szwajcarski po 4,13 zł. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them every way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Like day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. Podsumowanie dnia. PKN Orlen przedstawił dziś plan rozwoju sieci kiosków Ruch. Państwa i moim gościem jest Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dzień dobry, panie prezesie. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Orlen chciałby rozwijać na bazie sieci Ruch segment usług kurierskich i punkty gastronomiczno-sklepowe. Jak to ma wyglądać w praktyce? Orlen bardzo mocno inwestuje w rozwój sprzedaży detalicznej. Bardzo mocno rozwijamy, zwiększamy cały czas ilość tych stacji i widzimy, że w tych stacjach rośnie bardzo mocno dynamicznie sprzedaż pozapaliwowa. Bardzo dobry wynik ma nasza gastronomia. W związku z tym dalej chcemy się rozwijać. Powstanie nowa marka Orlen w Ruchu. Powstanie 40 w tym roku punktów. W tych punktach będzie nasza gastronomia, choćby nawet kultowa kawa czy też hot dogi. Docelowo takich punktów w ciągu 5 lat będzie około 900 w kraju. Przy okazji chcemy też rozwijać usługi kurierskie, bo przecież Orlen ma minimalne usługi kurierskie, jak i Ruch, jest paczka w Ruchu. Chcemy w tym roku mieć 5500 punktów odbioru paczek. To będzie usługa D+1, czyli w ciągu jednego dnia. W ciągu 5 lat będziemy mieć 10 000 tych punktów. No i w tym roku zaczynamy montować automaty do paczek. W ciągu 2 lat będzie tych automatów około 2 000. Usługi kurierskie to trudny rynek i poczta, i InPost. Żaden rynek nie jest dzisiaj łatwy, ale proszę zobaczyć, ile nawet międzynarodowych firm chce wejść do Polski z usługami kurierskimi. Więc tym bardziej my, mając Ruch, mając punkty logistyczne, tak naprawdę proszę sobie wyobrazić ten Orlen za 30 lat, kiedy tradycyjną ropę przestanie przerabiać się na paliwa, bo bardziej będą alternatywne inne paliwa. Dlatego inwestujemy w energetykę, nowoczesną petrochemię, w detal. W ubiegłym tygodniu Orlen zapowiedział przejęcie jeszcze w tym roku PGNiG Jaki jest cel tej fuzji? Cała nasza strategia oparta jest na budowie multienergetycznego koncernu, który poprzez połączenia może wypracować takie synergie, które wygenerują potężne środki, choćby nawet na transformację energetyczną. Jeżeli mówimy o takich przejęciach jak Lotos, Grupę Energa, PGNiG, to wszystko to obraca się w koło paliw. To jest kwestia optymalizacji portfela usług dla klienta, logistyki, wspólnych zakupów. To jest kwestia zakupów ropy i gazu. I jeżeli my chcemy być koncernem, który ma tą część Europy również stymulować i ożywiać, to my musimy być takim multienergetycznym koncernem, który będzie miał 200 miliardów przychodu rocznie. I wtedy zoptymalizując, mamy pieniądze na inwestycje. Transformacja energetyczna wymaga miliardów. Jeżeli my będziemy pojedynczymi koncernami, przegramy tą konkurencję z innymi koncernami międzynarodowymi. W ubiegłym tygodniu UOKiK wydał formalną już zgodę na zakup przez grupę Polska Press. Jak będą wyglądały najbliższe decyzje czy działania dotyczące tej grupy medialnej? Chcemy w tym miesiącu przejąć Polskę Press i budowa nowoczesnych kanałów informacyjnych z klientem przy tak dużym koncernie, który się rozrasta, jest normalną rzeczą. No co po niektórzy złośliwi znów mówią, że koncern paliwowy, a zajmuje się tym. No niech trochę poczytają. No Orlen nawet zajmuje się produkcją nawozów. Na całym świecie biznesy się przeplatają. I nie ma dziś biznesu, który ma być tylko oparty o jeden filar. Taki biznes nie jest stabilnym biznesem. Panie prezesie, od kilku dni w mediach pojawiają się informacje na temat zastąpienia na stanowisku szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Czy widzi się pan jako premier, czy wolałby pan jednak pokierować tym multienergetycznym czempionem? To są opary spekulacji, to jest próba być może skłócenia mnie z premierem. My nie damy się w żadnym wypadku skłócić. Pracujemy w tym zakresie razem. To są potężne procesy międzynarodowe w przypadku fuzji. Nie widzę się na tym miejscu. Pracuję, rozwijam koncept i ja naprawdę bym prosił, by sobie inni znaleźli jakieś inne zajęcie. Może poodmiatali śnieg dzisiaj. Nikt się na żadne takie stanowisko się nie wybieram, ani nigdy takiej propozycji nie miałem. Natomiast chciałbym, żeby mi pozwolono spokojnie pracować, bo to wychodzi dla dobra całej polskiej gospodarki. Orlen przeżywa renesans rozwoju. Zyski 2016-2020, zysk netto 26 miliardów. Trzeba kończyć to, co się zaczęło i z tego założenia wychodzę. Państwo i moim gościem był Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Podsumowanie dnia. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hit in the wrong corners and she hid under. And wash. Florence and the Machine. Zapraszamy do Trójki, za 14 minut będzie 18. Reportaż w Trójce. Trudno pogodzić się z odejściem tych, którzy byli dla nas ważni, ciepli, dzięki którym uśmiech na ustach pojawiał się często. Takim dla wielu z nas był aktor Krzysztof Kowalewski. Za chwilę jego Dzieciństwo w konspiracji w reportażu przygotowanym przez Adama Bogoryja Zakrzewskiego. W audycji wykorzystano fragmenty spotkania z Krzysztofem Kowalewskim w ramach cyklu Moja Historia, organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Rozmowa odbyła się w 2017 roku. Kochał i był kochany. Krzysztof Kowalewski, aktor. Dawał z siebie innym ludziom, mówią o nim najbliżsi. Dzieciństwa nie miał łatwego. To był marny czas, wspominał, czas wojny. Gdy wybuchła, miał zaledwie 2,5 roku. Trudno mówić o rodzicach w liczbie mnogiej, bo ojciec od razu, jak poszedł na front, tak przepadł. Potem okazało się, że jest w Starobielsku. Po tym Starobielsku oczywiście przez lata nie wiedzieliśmy, co się stało. Potem dowiedzieliśmy się, że wszyscy zostali zamordowani ze Starobielska w Charkowie. No. Także w gruncie rzeczy to moja matka mnie wychowywała. Musi wyżywić dwuosobową rodzinę. Mama Elżbieta ukrywała także przed synem coś, co w czasie wojny stanowiło istotną przeszkodę, by przeżyć. Pochodzenie. Moja matka była Żydówką, ojciec nie. Ojciec był z aryjskiej rodziny łódzkiej. No i ponieważ matka była niepodobna blondynka o niebieskich oczach, więc nigdy nie byliśmy w getcie. Natomiast jedyna dozorczyni z tego z Nowogrodzkiej 25, która w jakichś księgach wyczytała, że matka z domu jest Herrschaft. Więc w momencie, kiedy zaczęła ją szantażować, oczywiście chodziło o pieniądze, to uciekliśmy z tej Nowogrodzkiej na ulicę Noakowskiego 16. I tam matka wynajęła pokój u pani Józefy Bieniewskiej. To taka przyzywana ciocia do końca życia. Wspaniała osoba, fenomenalna zupełnie. To myśmy wynajmowali pokój i druga pani Krawcowa z córką, która fenomenalnie się zachowywała, która w trakcie likwidacji getta, to właściwie to jej mieszkanie było takim punktem przerzutowym, gdzie ciągle te dzwonki do drzwi wchodziła jakaś postać, była 2-3 godziny, ktoś przychodził, wyprowadzał i następnie, i następnie, i następnie, więc Krawcowa chodziła strasznie zdenerwowana i mówiła, ale panie Józefo, są sami Żydzi, nas wezmą i zamordują wszystkich. A ciocia Józia mówiła, jacy Żydzi, gdzie pani tutaj widzi Żydów? I genialnie udawała głupią. No a tam rzeczywiście, no prawie bożnica. Mały Krzysztof miał wyjątkowe szczęście. Był jednym z dzieci żydowskich w Polsce, którym udało się przeżyć wojnę. Wszystko dzięki determinacji i zaradności mamy. Matka była aktorką jeszcze przed wojną i mała się różnych zajęć właśnie, żebyśmy przeżyli. Między innymi miała takiego szewca niedaleko na ulicy Lwowskiej i już w trakcie okupacji przyszła tam z butami i ten szewc mówi, pani Lisiu, tak do matki mówili, no i co pani teraz będzie robiła? Matka mówi, nie wiem. Pieniądze się właściwie skończyły. Te w banku zostały zajęte. A na czym się pani zna? Mówi, może trochę na teatrze, ale ja wiem, jako kobieta znam się trochę na kosmetykach. Mówi, no widzi pan. To niech pani pójdzie do firmy Puls i w tej firmie weźmie pani w komis towar. I z tym towarem przyjdzie pani tu do mnie i ja daję pani pół sklepu. I rzeczywiście, matka w tym sklepie założyła perfumerię. Utrzymywaliśmy się z tego. ale Marek Szacki, przyjaciel matki, też z pochodzenia Żyd, ale w AK postanowił wykorzystać to miejsce. I tam za taką perkalową zasłonką urządzili magazyn broni. A tam przychodzili gestapowcy, SS-manie i dlatego tym swoim rozmaitym flamom kupować wytworne perfumy Soir de Paris. To bardzo duża determinacja, zresztą taka jak mój brat cioteczny, który jeszcze starszy trochę ode mnie, na szczęście jeszcze żyjący, to moja matka wyprowadziła go z getta. Zresztą na skutek on niezwykle inteligentny zadzwonił. Matka zapytała, gdzie jesteś, w getcie. I on mówi, ale mogę wyjść, bo to jest tam gdzieś przez jakąś dziurę z tej strony. I ona się z nim umówiła i tam rzeczywiście przejęła go i zaczęła go prowadzić do domu. No i pod bramą na Nowakowskiego 16 szmalcownicy ją zatrzymali, bo szli za nią od początku. Ci łapacze pod bramą i mówi, masz pieniądze? Nie, nie mam. Mam na górze złoty zegarek, to idź i przynieś. I matka tę podróż tam i z powrotem z tym zegarkiem określiła to jako najdłuższą podróż w swoim życiu, bo ona myślała, że pójdzie, oni wezmą Olka i przepadło. I przyniosła im ten zegarek, dała i właściwie w ciągu paru godzin wyjechaliśmy z Warszawy. Po prostu uciekliśmy z Olkiem. Na Dziadkowie do Treblinki na zawsze. Tam właściwie w tych Kielcach, tam zastało nas tak zwane wyzwolenie. No i tam pamiętam takie charakterystyczne dla wojny. Rynek kielecki wtedy był w kocich łubach. Były takie ostatnie mroźne dni i ja z podziwem patrzyłem, że to jest czerwony lód. Jest czerwony lód, to jest niesamowite. A to była po prostu zamarznięta krew zmieszana z wodą na bardzo dużych takich kawałach tego rynku. Pamiętam, patrzyłem tak jak się patrzy na zawody sportowe, jak bardzo świetny kierowca czołgu radzieckiego ścinał bardzo precyzyjnie po 2 centymetry czaszkę trupa żołnierza niemieckiego. Jechał gąsienicą, ścinał, zawracał, znowu ścinał. Fascynująca zabawa. Tłum bił mu brawo. W Kielcach zamieszkali w budynku sąsiadującym z tym przy ulicy Planty 7, gdzie 4 lipca 1946 roku doszło do pogromu kieleckiego, serii napadów na Żydów. Ja tego dnia wymyśliłem sobie, że pójdę do swojego o wiele starszego kolegi, syna pana pułkownika, który przeszedł cały szlak bojowy i z Berlina przywiózł samochód Opla kapitana. I miał kierowcę jednocześnie ordynansa, zresztą wiecznie pijanego. Wtedy ten, on miał 14 lat, ten mój przyjaciel, wyciągał mu z kieszeni kluczyki. Wsiadaliśmy do tego samochodu, oczywiście pana pułkownika i żony nie było i wyruszaliśmy. No, piękne momenty, jeździliśmy wtedy wśród łanów zboża. Z miasta słyszeliśmy jakieś wystrzały, ale to nie było nic nadzwyczajnego. Wróciłem gdzieś o godzinie chyba, nie wiem, 5:30 do 6 do domu. Oczywiście od razu w progu w mordę dostałem i słusznie. Nic się nie tłumaczyłem, żyłem. To było najważniejsze. Dzień po pogromie kieleckim mama z synem wrócili do Warszawy. Ja właściwie wtedy się dowiedziałem, w drodze do Warszawy nieliczne sprzęty jechały. My w szoferce i matka mi właśnie mówi, dlatego ci nie mówiłem, że ja mam pochodzenie żydowskie, w związku z tym ty też, żebyś nie wiedział, że jak coś się stanie, wpadniesz i zaczną cię szturchać i pytać, żebyś w sposób autentyczny nie mógł odpowiadać. W wigilię tego pogromu bliźniacy, z którymi się niejednokrotnie bawiłem,